الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الأنعام من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. داد سورة أنعام دویم حصة چه ده یو سل و تلس آیات نشورو شویده داغی عنوان ده رد ده پا شرک فعلی بانده پا شرک فعلی بانده رد ده او شرک فعلی ستا ویلے کی گی شرک فعلی ویلے کی گی تشریع قانون سازی کول دا اللہ تعالی پا احکاماتو کی گوتی وحل چه کم اللہ تعالی حلال کری اغا حرام اولو چه کمی حرام کری اغا حلال اول چه کم اللہ تعالی فرض کری اغا غیر فرض گرد اول او کم چه اللہ تعالی فرض کری نی اغا فرض کول دا غا طول تسوی لکی گی دیتا شرک فعلی بی لکی شرک فعلی مطلب گوری مالتا محکم میلو بیام در تاوی ما دا قطعا نده چه دا گنی شرک اصغر ده شرک اصغر نده شرک اکبر ده خو عقیدی سرا اعتقادی نده فعلی ده که عقیده نوی هم پی مشرک کی گی که عقیده نوی هم پی مشرک کی گی مطلب داره دان نده چه گنی شرک فعلی شرک اصغر ده وڑو که شرک ده گنی وڑو که شرک فر یاد آده سید وڑو که شرک عجب ده و دا شد نده دا دغه چکم ده دا شرک فعلی دا شرک اکبر ده دې مطلب دا دی چې که عقیده وسره نه وي هم په دې خبره باندې سکیږي کافر کیږي. نو په دې شرک فعلی کې بیا په دې قسم کې او په دې حصه کې درې بابونه اول باب تر یو سل او پنځه دېرش نمبر آیات پورې چې په هغې کې رد په چا باندې په تحلیل د ما حرم الله او په تحریم د ما احل الله الله چس حلال کړی دی هغه حرام اول او الله چس حرام کړی دی هغه حلال اول په هغې باندې ردو او دو عقبات تیر شو او بیا د هغې سره متعلقات چې د هغې نه په سبت کېږي قرآن طرف ته سو ترغیب و منونکو ته بشارت او نه منونکو ته څه شی تخویف و او بیا د هغې نه وروسته چې کوم دی اعلان براعت ولكل درجات مما عملوا اعملوا على مكانتكم فدی کی ور تصور کرو براءت اعلان ور تو کو چ بس ما است اسنا براءت اس ددی دینا د یوصل او شپک دیش نمبر آیات نوالی تر یوصل او پنزوستم آیات پوری دا جبل باب دیکھا دا بل باب دی په دې باب کې عنوان خو مدک دی رد شرک فعلی دی البته په دې تیر باب کې چې کوم دی نو څنګه اندازو تحریم د ما حل الله او تحلیل د ما حرم الله نو په دې باب کې د دوی په بعضې رسمونو لکه د جاهلیت په بعضې قوانینو باندې رد کیږي یو پنځه آیاتونه چې کوم دی ړومبي نو په دې کې پا رنبو سو آیاتونو که چه کم ده نو دوی سده ده دغی دغا ده ده یو پینزو آیاتونو که هم ده دغی رسمونو چه کم ده رد ده خواه ده دغی رسمونو رد ده او بیا ده اغینا پس ده تر یو سل سل ویختم آیاتا پوری بیا ده یو سل ویختم نا بیا دغا شروع شی دلائل عقلیه شروع شی دلائل عقلیه دی خوردی انداز بدل دی دیتا ویلکی گی دا استدلال دلائل عقلیه ما تاسو ته ویلو کله انفسی کله سماوی کله ارضی کله جوی دا مختلف طریقو سره دا دلائل عقلیه زیورازی دلته کوم دلائل عقلیوی دي ته ویل کیږي استدلال په مطعوماتو باندې الله تعالی خوراکونه پیدا کړی دا غي خوراکونه چې کوم دنه استاد دلیل پیش کړي دا غي خوراکونه برته پیش کړي دلیل برته پیش کړي نو په دغه کې یو سلور آیاتونه چې کوم بیا غبیا دغه دلایل بیانیږي په هغه کې بیا دغه دو آیاتونو کې دلیل بیان شي او په دو آیاتونو کې بیا اصل کې طلب د دلیل د مشرک نه مشرک ته وای تر ته دلیل وخایا پوښتنه کړه تر ته دلیل وخایا سبب د حرمت څه شی ده چې تاسو داسېونه حرام کړی او بیا د هغه نه پس د محرمات او اصلیو بیان لې او بیا د یو سوال جواب دې چې دوی به سوال کوي چې ته وای چې خبر صرف د اصلو څهونه حرام دي نو ولی دا دغه چې حرام دي اوخت حرام دي او دا واز د چې حرام ده ولی مونږ د يهود موليانو نوري دي نو هغه جواب برازي چې هغه اصلي حرام نه دي هغه د يهوديانو د بغاوت په وجه باندې الله تعالی حرام کړیو په هغه باندې خاص حرام دي په بل چا حرام هم نه دي او هغه باندې مرستو حرام شوی دي بیا دا هغه نو مرستو د مشرکانو یو دلیل پیش کئ مشرکان بم بیا یو دلیل پیش کئ چې بیخی دلیل خو سره نشته ری خو یو دلیل ور سره شته دی هغه به پیش کئ او پاغي باندې عبارت وکي او بیا د الله تعالی دلیل حجت بالغه هغه به پیش کیږي او بیا دا غین ورستو بیا دوی چې کله د دلیل نه عاجز شنو بیا ورته وای زه یو حواله خو راوړی کړه یو مولا سے فراول چې دا خبره وکي چې او دا کار چې کوم دینه سده دا حق او تا حق او تاسو چې دا د الله تعالی حلال چې حرام وای په دې باندې دی یو مولا سے دغه راوړی د دلیل خو سره نشته د الله تعالی د کتاب نه خو نشته دی خو یو مولا سے دراش هغه په دلیل سره خبره وکړه خو شو کنه مولا سے دی وکي نو هغه بارکه پښتنه کوي دا دغه طریقې سره د اباب دی چې خلاصې دغه دا چې سلور آیاتونو کې رد دې په قوانینو باندې او پس دا غینه بیا چې کوم دی په سلورو آیاتونو کې استدلال دلیل عقلی بیانی کې دلایل عقلیه هاي کې په دوو آیاتونو کې دلیل بیانی کې او په دوو آیاتونو کې بیا دلیل د مشرک نه غواړي او بیا دا غینه ورستو بیا چې کوم دی دا غینه ورستو بیا محرمات اصلیه بیانی او د سوال جواب دی او بیا دا غوی دلیل دی او پاره رد دی او بیا دا غینه ورستو چې کوم دی نو دا الله تعالی حجت بالغه و د مولیانو نه دلیل غواړي ښه بل دغه اندازه نه وجعلوا لله مما ذرا من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا په دې ځکه ورته د دلیل انداز داسې دی چې الله جل جلاله ورته دا دلیل پیش کوي چې ګوره په دې خبره خو تاسو عقیده لرئ چې کدا ساروی دا هم ما پیدا کړی دي ځکه ما تاسو ته ویلو چې دوی شرک په خالقیت کې نه کول ورستو براش ان شاء الله تعالی چې دوی نه بتپوځو چې من خلق السماوات والارض دوی په خپل ویله یقولن الله دوی به وای الله پیدا کړی دي مشرکانو د دې رد نه کوو هم مشرکان دا نه ویل چې خالقم دغه بت تلات بابا دي نه نه هغه دا منله چې خالق زمونږ الله دی ها رازق زمونږ الله دی خدا خبر ده چې په عبادت کې په نظرونو کې او په نیازونو کې د غیر الله دغه کولو شرکت کولو او هغه وسره شریک کول لکه زمونږ دا چې نن سبا دا منی چې زمونږ خالق الله دی مالک الله دی رازق الله دی مشکل کشا الله دی او حاجت روا الله دی خو لیکن جمهوریت او پارلیمنت دا زمونږ مقننه ده قانون سازی به زمونږ دا کوي پوچو کنا زما دغه چکم دې د جماعت زندگی دا د الله د پاره ده زما د عذری زندگی دا د قام د پاره ده او زما د سیاسی زندگی چکم دانو هغه بیا د سره پاره ده هغه بیا د لړمی کال نه پاره ده نو دغه شانت تقسیم دویم کړو کنا نو الله تعالی پرت کی چګورا همیشه چې سوک یو شی پیدا کی کنا هغه بل سوک نه پریګ دی چې په هغه کې هغه سوکی ترمیم او کی او تبدیلی پکې وکي پوښ وکنه هغه کې هغه خپل خواخه او چلې کې قانون جوړای هغه څوک په جوړای ورته چې چا دا کا دغه جوړ کړي چا دا شی جوړ کړي مثال بدر کو لکه اوس داسې چې یو کپنی نه کنه او هغه چې کوم دن یو گاډه جوړ کړو او ویل کړي چې بای په دې د دې گاډي اصول دادا دا گاډه چې کوم دې چې چلے نو په دې دې انداز به چلے دغه ته ټینکی ته به تیل ورچې فلانی ځای ته به موبلل ورچې فلانی ځای ته به اوبه ورچې کنه نو دا بس دغه یې کړه د کپنی په خوخه باندې ولا چلیږي ځکه هغه کپنی دا جوړ کړی دی او تر پاسې ته وای چې نه دا خو د ما خپل گاډه دی زی په ټینکی کې اوبه چوم پوه شو کنه او په دغه کې چې کوم دین تیل چوم د اوبو په ځای کې او په بل ځای کې موبلل چوم او بس ګډ وټ چې کوم دې سیستم دی جوړ کړو ته په ایمان وای دا گاډه چلیږي دا نه چلیږي نو دغه شان دلیل الله تعالی عقلی پیش کړي چ ګورا دا څه چا پیدا کړل دا خو ما پیدا کړی دي زید ابن عمرو ابن نوفل ورته دک ویل دا په د مشرکانو په میانس کې هغه واحد او د نبی صلی الله علیه وسلم د مخ کې هغه هغه به تم دک بیان کولو چې وخل کو دغه بیزا دا الله پیدا کړ د دې لپاره د اسمان نه باران هغه راوړی پس مکه کې غیاګانی د دې لپاره هغه راځرغونې بیا تاسو دا په نوم د غیر الله څنګه لاله وي په نوم د غیر الله څنګه لاله وي نو دک دلیل وته پیش کوي ښا وجعلوا لله مما ذرا من الانعام من الحرث والانعام نصيبا او ګرځي مقرر کوي دی په نوم د الله تعالی باندې لله د پاره د الله یعنی په نوم د الله دی وی دا د الله په نوم مما د اغزنا ورونه مما دا اغسنا رستی بیان ناروان دے ذرا اچی پیدا کردی جی اللہ تعالی من الحرس دا فصلنا والانعامی او دا زناورنا نصیبا ہیسی گورا خلق دو قسمو کنا عربو یو قسم زمیدارو یو قسم کوچیان نو زمیدارو با پا دغا کی چکم دنو پا فصلنو کی غیر اللہ لبرخی ورکولی او دغه کوم دی کوچان اغیب مالونو کې غیر الله لبرخ ورکول نو دغه دواړه ورته یادې من الحرث والانعام پیسې خو ورته دور ډېر نه وی کنه چې پیسې تقسیم کړو دا نن سبانه دوه خونو نو دغه دوه سیزن ورسره نو دغه کې پیسې کولې دای کې به یې سګرزولا نصیبا چاله پاره به یې سګرزو جعلوا لله دا الله د پاره به نصیبا برخه ګرځولا الله ته به دا الله برخه شو ها دا مال خو به جدا خودی دا کو سره عبارت مقدر دی ولی شرکائهم نصیبا او شریکان ته به بل ایسه مقرر کړه وې دا د فلانی بابا او د فلانی دغه کوم دی بوته دا دا هغه پونو شو دا دا هغه پونو شو دا دا هغه به مقرر کړه فقالوا دی به هذا لله بیا به بیخی تعیین کولو خدا سے نو چلا سی سب مقررولا باقی دا لاس کے فکر خود ویدا فقالو نووی بدوی حاضا للہ داد پارد اللہ تعالی دا بزعمهم سم رئی سب مقررولا وی بزعمهم حسب ظنهم و اعتقادهم بل دخپل گمان مطابق او دخپل عقیدی مطابق پر یوی سا اللہ تا مقرر کرد داد اللہ ایسا شوخا لیکن سنگو چکا خیال کری قربانی وقت همونگه تقسیمو کنه نو دا دا اللہ برخشوا و دا دا دا غبرخشوا دا خپل برخشوا و دا پکی دا خپل خپلوان و رشتداران و برخشوا دا غسان تبا دوی داو کل فقالو هذا لله بزعمهم و هذا لشرکائنا بلا برخوانی بگو تکی خودیم داوی لدی دا غلخا لدی نازولو دا دا ردی زمونگه دا شریکانو دا برخه پکې د دوی شو دا کار به وګوره دا الله تعالی سره شرک وکړو دي ته شرکی مالی ویل کیږي نظر د غیر الله نظر د غیر الله ته کوم له کفر دی شرک ته حرام دی ها بیخی کوړه دی حرام دی وها د شرکا ان فما کان له شرکائهم نو هغه چی وی له شرکائهم د فار د شریکانو د دوی فلا یصل الی الله نو نرسیږي غ الله تعالی تا الله تعالی هغه برخه نرسی کما برخه چې د شاره لپاره مقرر شي د شریکانو لپاره و ما کان لله او کما چې وي د لپاره د الله تعالی په هو یسر الی شرکائهم نو هغه رسیږي شریکانو د دوی ته څه مطلب درې دی د دې مطلب دا د بعض علما د دې مطلب دا سه بیان نه فما کان لشرکائهم فلا یسر الی الله ګوره دوی چې بکما برخه دی دغه ته معبودانو ته مقرر کړ کنه نو دا غي خو خپل منجورانو کنه نگورا آغی ایسا که با دوی دی نور و مسکنانو لبلکل ایسا نور کولوی نگواره بیا با تکار خورای او دا دوی خاص ایسا لگواره دی که ایسا بلچاتا ورنکه او کوم ایسه چې با الله ته مقرر شو نو هغه کې به کس مسکینان مسکینان پیدا کړ هغه ته به ور کړه کس ای ذاتی وفات شو کنه وی به ز خیر ده دا پکې ور کې دی دا ته من جوړان تا خبر اوسې کنه دا ور کې دی شری شریکانو تا نو بیا بیا هغه شریکانو ته ور کړه په دې طرز باندې یا داسې طرز باندې وای چې دا مال به تقسیمو کنه او یو دو دانی یو درې دانی چې کوم ده کنه هغه براو فائدې او د الله د ایسینا بلال چاته د شریکانو دی سی ته دی وې دا ضرب غنی ده ته پوش کنه هغه سکه په دې باندې او دغه چې کوم ده چې کله په د شریکانو د غیسینا دو سلور دانی دی خواته را لې نو زر به راوغستې وي ګوره مکه وي بیا به تکرې کوم پوش کنه نو هغه دې ترا دغه کړی بیا به دا کار به هم کوم ابن کثیر ډیر دغه لیکلې دي یو به دا کارم کو چې کما ګډا بیزا هغه به د الله په نوم باندې دغه کړا چدا د الله په نوم دا هغه به چلالول نه پاغي باندې به وی بسم الله و بسم الله دا الله نوم او د لاق بابا نوم دوار دی پیغستو او چې کوم ګړه عزت کوم دی هغه به د غیر الله په نوم باندې دا کړه چې مطلب د الله ته او د منات په نوم باندې به مقرره کړه نو بیا به پاغي د الله نوم نه غستو به الله بیا دوی خپکیږي بیا دوی خپکیږي نو بیا به دا کار نه کولو ها فما کان لله فما کان لشرکائهم فلا يصل الى الله وما کان لله فهو يصل الى شرکائهم یدي مثال سمشتا مثال یو ګورې کنه تاسو په موجوده نظام کې یو سپریم کورټ ته یو شرعی کورټ ته دوی هاذا لله و هاذا لشرکائنا دا زمونږ دا الله دې او دا شریکانو کورټ ته خل دواړو کورټونه شته بیا که مطلب کومه مساله سپریم کورټ ته فیصله وکړه هغه په شرعی کورټ کې نه چیلنج کیږي او کومه فیصله که په شرعی کورټ کې وشوا نو هغه په سپریم کورټ کې چیلنج کیږي فما کان لله فهو یصل الی شرکائهم وما کان لشرکائهم فلا یصل الی الله خبر اورئ چې کنا ذکر شریکان او هغه عیسی چې کومه ده کنا هغه باندې بیا دی بدګنی چې هغه بل خواوري هغه کې بیا تاسو اختیار نشته او که شرعی کورټ ته کله د شرعی کورټ څو فیصله چې کومې دي کنه هغه په سپریم کورټ کې چیلنج شوی دی او بیا هغه باقاعده ماتې شوی دی یو پاره کې مشهور ده سود فیصله ده چې د سود په حرمت باندې په تیر دور د نواز شریف کې فیصله شوی و چې بای سود حرام دی بیا سپریم کورټ هغه فیصله چیلنج کړه او سپریم کورټ هغه فیصله مات کړه او تر ننه پورې سود روان دی ها تر ننه پورې سره سود روان دی نو دغه طریقې سره د دوی همیشه د مشرکانو دغه کاری د مشرکانو دغه کاری دوی دغه موجوده سیکولرزم چې کوم دی هغه په دې بنیاد باندې ده هاذا لله بزامین و هاذا لشرکائنا دوی سوی وای دغه چې کوم دی نو مال لله لله و مال القیصر للقیصر سچ ده الله وی هغه بد الله وی الله په داو کې کارونو کې با دغه ګوته نه وای پارلیمنت په ګوته نه وای او د پارلیمنت په کارونو کې با الله ګوته نه وای خنا اعوذ بالله خو بیا د الله پاره کې د پارلیمنت ګوته شته تاسو ګورئ کنه هغه څنګه په کې ګوته شته ما تاسو وی الله تعالی موږ فرض کړی دی روزه فرض کړی دی زکات او حج فرض کړی دی نو هغه خو اول دیمه بل ګورا اجتماعي دین حدود او قصاص فرض کړی دی پاره کې دوی ګوته وای وای چې نه پدې کې ودار الله سندا هغه خدای الله رکټ کی دا خود عوام خو خلا دا عوامینو مندگان خو خدا چې څنګه قانوني پدی کې جوړ کړو بس هغه قانون لبې اعتبار ها هغه قانون لبې اعتبار او وما کان لشرکائهم فلا يصل الى الله تو ګورا بیا بل طرف ته چې مونږ او دسته دا فرض دي کنه کسو کې اون کی سزا به ته ملاويږي هغه کوم دوی بوتي واله فما کان لله فهو يصل الى شرکائهم هغه سو ګورل هغه مباح ګورل مونږ او دسته پاکستان کې فا ار جمهوری ملکی دا مباح تی کچا او کلل ہو بے کی کچا نکول نبے کی نو دا سچے دی پا دے کی گتی ہوا لی فما کانا اللہ فوائی سلو الہ شرکائیم سچے دا اللہ پاگی کے شرکان گتے وی وما کانا لشرکائیم کم چے دا شرکانو دی فلا یسلو الاللہ پاگی کی با گتے نوی دی وجنا پا پاکستان کی یو بل آدغما تاستا ہوئی شرعی کوٹے جو کردے کنا شرعی وفاقی شرعی عدالت ورتوی دغه وفاقی شرعی عدالت چکم ده نو ددن 15 مستثنیات کړی دی چې وفاقی شرعی عدالت خو به شریعت مطابق فیصله کوي او احکامات به شریعت مطابق برابرای خو په 15 سیدونو کې بغوت نه وي پس کې بغوت نه وای لکه وای په آئین پاکستان کې به اول نمبر بغوت نه وای چې آئین پاکستان کې ترمیم وکړي که په هغه کې سوو هغه سره د کار نشته هغه د دایره اختیار نه بهر ده که چې هغه د شرکاو ده نو فلا یسلو الی الله دغه رنګ وای په دغه کې بغوت نه وای د عدالتونو د نور عدالتونو په طریقې کار کې به ګوت نه وای چې دا وای چې یاره د نور عدالتونو په طریقې کار دی هم بدل شي په دې کې رضا کار نشته او په دې کې به ګوت نه وای دریم نمبر چې کوم دی نو په ما دغه کې په مالی قوانینو کې به ګوت نه وای خجی په مالی قوانینو کې به ګوت نه وای لکه بیمه شو او داسې زنه شو د دې سيزونو کې چې کوم دی وفاقي شرعي عدالت کار نشي لرلې څلورم خبره عدالت وفاقي شرعي عدالت با په مسلم عائلی قوانین د کورنی قوانین سری د طلاق مسله دا او د سم مسله دا په دې کې بر د کار نی ښا په دې کې با د کار نی ولی زکه چې دا د شریکانو شری نو فلا یسلو الی الله او وما کان لله فهو یسلو الی شرکائهم دوی پاره کې ګوتې وې د الله پاره کې او هغه دې ته نه پرې دي چې الله د دوی پاره کې د الله نظام د دوی پاره کې داخل شې دې ته نه پرې دي د دوی د الله تعالی ریټ چیلنج کړه دې ګورې تاسو او چې کله ته دوی رټ چیلنج کې او هو په ور کې راشي او بیا وای چې زمونږ رټ چیلنج شوی دی زمونږ رټ چیلنج شوی دا د رټ کافر په خبره ورسېد کنه دا د رټ کافری نو دا ولي تا چې د الله رټ چیلنج کړ دی وای نه خیر ده کنه فما کان لله فهو یسلو الی شرکائهم وما کان لشرکائهم فلا یسلو الی الله نو دا رنګ قانون چې کوم دا ترتیب نه نوم روان دی ګوره دا څه دغه شوی نه دی مشرکان د هر زمانی صرف هغه طریقې کار بدل شي نور مکه شي وی خو ما راشان ته شرک کوم دی راکای وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون بد دغه دوی حکم کوي دا بد حکم دی ها نو بد بیا منی کی نو ټوپک پم راخلی او تورا وام را خلی زکه چه من را آمین کم من کرن فل یغیر ہو بیدیهی دا سخه کارنه چه دوی کئی خواه او دا موایا چه سا اما یحکمون قرآن وی دا موایا چه تووا چه یه رفقی پا آین که قصود دا فی چه کم دکنا اغا اسلامی مشتا اللہ وی دا اغیمو دا غشانتی فهذا للہ بی پکی ویلو هذا للہ بی پکی وی خب یا هم سا اما یحکمون سرد دینا چه دا اللہ برخ پکی و خب یا هم بد حکم دی نو دا غشانتی کستا پا آین کم یو سو دفی چه کم دکنه اغا پا دی نوم باندی وی چه دا اسلامی قانون ده بیا هم سا اما یحکمون دا تاتار پا قانون که هم دا خبره وا چه بعضی احکامات دا چانو اغی که راضی کنه ابن کثیر وی چه دا قدق تبسها من شرای عشد تا من الیهودیت والنصرانیت والملت الاسلامیه بعضی احکامات پا که دا اسلامی دی نومو خواه دا اسلام احکامات پا که اومو لیکن بیا هم ابن کثیر وی ومن فعل ذلك فهو كافر چاچم پاغي قانون فیصله اوکلندا سړی سړی دا کافر دی یجب قتاله جنگ و سر فرض دی تر سو پوری چې الله او رسول حکم ته واپس نشي نساء ما يحكمون دا موایت پدې کې یو څو د فیدی لهدا دې ته بد موایې لکه پدې کې ګور دام لیکلې دي چې حاکمیت اعلی الله تعالی ته حاصل دی او پدې کې دام لیکلې دي چې قران او سنت منافق قانون باندې جوړیږي دا خبرې پکې لیکلې دي لهدا بد ورته موایې الله وی سره دې نه چې دوی به وایي چې هذا لله ساء ما يحكمون بد حکم دې چې دوی یې کوي هذا لله دی وایي کنه دا هذا لشركائنا پک چرته نراغه نتیجه تعبید اخس ارزلی پوش کنا یو تک میتیاز کوی تا وګور دا ټول کوی پلیتای کین پلیتای ټول کوی پلیت کی نو کر ټول قوانین چ کوم دی هغه پک اسلامی شی خو یو پک کفری او شرکی قانون راغه د شرک قانون راغه لا ان اشرکت لا یحبطن عملک پیغمبر تعالی وی ک تا شرک کدا سمر ډیر نه کی دستا دا بل بربادی شی ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون کان بیا او شرک کړه نو دا عمل نه به برباد شي او خاطر پوهه په خبره باندې نو دا بیا ساتي هاذا لله و هاذا لشرکائنا دا خبر دوی کوي خا وکذالک زین لکثیر من المشرکین ول دا کارونه دا دویم رسم باندې په دویم رسم رد ده خا په دویم رواج رد ده وکذالک الله وی هم دا رنگی د مخکنه دا قصه روانه ده زین لکثیر من المشرکین خستکړي دی الله تعالی ډیرو د مشرکانو ته قتل اولادهم وجلد بچو خپلو د خپلو بچو خا خستکړي دی الله تعالی نه د زین فاعل رستر روان ده وکذالک زین دا رنگی خستکړي دی لکثیر من المشرکین ډیرو مشرکانو تا قتل اولادهم و جلد بچوخ پلو چاورتا خیستا کردی دی شرکاؤهم شریکانو خپلو خواه شریکانو ورتا خیستا کردی دی سنگا آغا دا غصی شریکانی شریکانو د شریکانو هغه منجوران ورته خسته کړی دي هغه ورته وی بابا ته یو بچي وقف خبر ورته نه کړه نو دارا پاسی بابا ته بچي وقف کی نو آغا بچه قتل شو خواه قتل شو آغا آغای بوز یلتا که کنا آغا وقی ولی سوریو که اوالی ورتوا چهی او بیا ازان سرکینو ری بدماشانو خبر ورسی دی کنا آغا بچه حکمن قتل شو ولی آغا بچه با پا شرف که پروتی و پا شرف که برالوشی پا جال که برالوشی آغا تا دا پتا نلگی که چه اللہ سوکتی و رحمان سوکتی آغا تا دا پتا نلگی آغا حکمن قتل شو خواه حکمن قتل یو معنی دادا یا قتل اولادهم دا قتل د بچو خپل شرکا او هم عبادت شرکائهم د شریکانو عبادت د دغه معبودانو عبادت ورته دا خبره خستکړه چې خپل بچی وجنی او دا په مشرکانو کې مخاف بعد خلکو کې وو هغه خپل بچی لسم بچی چې کوم نه هغه به څه کولو هغه به د یو بت په نوم باندې د هبل په نوم باندې به لالولو ښا د هبل په نوم باندې به لالولو خپل د نبی صلی الله علیه وسلم فلار چې کوم ده کنه هغه منخته کړه شوی خو آغا منخت چې کوم دین آغا بیا څه شو آغا بیا ختمه شو سلو خان په دیت کې ورکړی شو خبر ورته دی کنه دا یو رسم او ریواج په غوی کې ودا اوسم په بعد قومونو کې تپلی شیګانو کې شتا دا شیګان کله کله په منخت کې خپل بچی لالی ها خپل بچی لالی د بعد دغه په امامانو په نوم باندې او دغه رنګي دا هندوانو کې هم دا ریواج ته دی راشي او د ګنگا په غاړه باندې چې کوم ده کنه نو خپل یو بچی سکی آغا لال کې ګنگا یو سین دی انو آغا پر غاړه باندې دوی د غلال کی دا کار کوي شرکا او هم دا ورته د دې عبادت د خپل بچی وجل چکم نه دا ورته خسته کړی دي لیور دو هم دې لپاره چې هلاک کی دوی لرا هلاکه یې شرط په کوي اورته بیاي ښا ول یلبسو علیهم لیردوهم دا شریکان هلاکی چالرا هم د خپل عابدان لرخه دا عابدان چکم نه دا هلاک کړل دا برباد کړل ول یلبسو علیهم دینهم او دې لپاره چې گرد وٹ کی پا دوی بانی دین خپل خپل دین پی گرد وٹ کرده ده ولی دوی خوب بدان تاوی دین زمونگا ملت ابراهیمی ده او مونگا ده ابراهیم علیہ السلام پا دین بانی روانیو اغی پی گرد وٹ کرده دوی اس اغا دین تا ابراهیمی وی چه اغا ده شرک دین ده الان که ابراهیمی دین خور توحید دینو ولو شاء اللہو ولو شاء الله کثرت غخت ولا طلا ما فعلوه دوی بلا کار نه کړي لیکن الله د دوی دا اراده نه کړي بس طریقه ده چې کوي دا شرکونه لیکي دي فذرهم پرېګ د دوی لره و ما یفترون وغه چې دوی دروغ جوړي دا کار کوي دریم دغه وګوره رسم وګوره بل رسم وګوره وقالو هذه انعام وقالوا وايدي هذه انعام دا زناور دي ها دا ساروي دي هو حرس او فصل دي حجر دا بند خا راشي بس حکم پيو کي دا بند خا لا يطعمها نبخري دي لرا الا من نشاء مگر غسوب چ مونږه او غواړو چا غسوب تي اغه منجوران دي د دې بوتانو د منجوران به خوري بل سو په نه خوري خا دا بس باندې خوخه به زعمهم په ګومان د دوی کې د دوی په ګومان کې چې کم دغه وی کنه بس هغه د خپل ګومان مطابق او فیصله او کې خپل عقیده مطابق وې دا بدا بل دا به دوی خوري خا بل سو به نه خوري دا یو دغه شو بل ګوره و انعام او نور زنه دا بحيري صايبي او وسيلي دا خو بالکل حرام کل دا به نه خوري خو شو کنه دا به نه خوري خا و انعام او نور زنه وردی حرمت ظهورها چه حرام کردی چی ویدی شاگان داغی داغی شای حرام کردی پا دی بسو چوریگی نخوا پا دی ببار نشوره حامو کن حام ملا ساتلی شوی اغا بچتی اغا بانی بزک اغا دو خانو باچا سیب دی نو اغا بانی بسو چوریگی نخوا اغا بچی داغا کار شو و انعامون او نور کسم زناور دی بل رواج گورا لا یذکرون اسم الله علی هفترا ان علی لا یذکرون اسم الله نذکر کی پاغی بانی نم دا اللہ تعالی علیها پاغی بانی پا وقت زبح کی زبح کی کنا نو پاغی بانی دا اللہ تا دا منات نم مخلق دا اللہ نم پنالی وی ولی زکا بیادوی خفا کی گی خوا افترا ان علی یفترون افترا ان علی دروغ تڑی پا اللہ تعالی بانی وی دا منتا اللہ ویلی دا اللہ دین دی خوا دا وی دین دی تا بیا دین وی سیجزیهم بما کانو یفترون زردت جذاب ورکی اللہ تعالی دوی تا بما پا سبب دا کانو یفترون چی دوی دروغ جوڑا ان کی دا دروغ تی جوڑای کنا چه دا نسبتونه کهی دا غیر دین دین تا او را پاسیه وی چه دا اگوره حضرت عثمان هم جمهوریت کرو خواه وی حضرت عثمان پا تاریخ انسانی که اول جمهوری سره ده نعوذ بالله من ذلك حضرت ابوبکر صدیق و غټ جمهوری سره یو الکه تک ما جمهوریت یاده دا کما دیموکراسي چې استاد دا حضرت عثمان کړه دا غن تو سغت نسبت کې افتراء علی د مشرک سړی کار دا ایده دروغ تاریخ دروغ تری سید زیهم به ماکان یفترون وقالوا ما فی بطون هذه الانعام بل دا وګوره بل رسم وګوره ها بل رسم اوس داره دغه کې خدا زناور بعضی حرام کړل پدان باندې پدې تیر کی بعض باندې سوروی حرام کړو بعض باندې بوید الله نوم نارو ها بل وګوره وقالوا وای دوی مافی بطون هذه الانعام اغه چې په خېټو د دې زناورو کې دي ها بحری او صایبی او وسیلی د دې په خېټه کې کم دي خالصت للذکورنا دا خالص حلال دي زمونږ د سړو د پاره به سړی پروخه خذ دې لپاره خوړل حرام دی او خذ کدا او خوړل انتهایی نقصان ورته ورکی دا مشکلات پیدا کوي خاص پیره لري بیا ګوره خذ بس پیره چې کدا یو خوړل دا بس صرف څوري خوري و محرم علی ازواجنا او حرام دی بند دی دا موږ په خذ باندې خذ بل دین نه خوري خا دې دین صاحبي دې دغه بعض زناورو کده دې بچي وای پیدا شکنه بل دا ځان ته یو مقرر کی وای کده دې بچي پیدا شونه دا بس صرف خوري او خذ بین خوری خواه خذ بین نخوری دا خبر بکولا و این یکم میتتن و کهو باغ مردار مر با پیدا شد فا هم فیه شرکان و بیاو بدی پایی که شریکو خذ او سری با طول لاده مشوریت پیکا و بخوارا و ازا که داو دا برکت شده که دین محروم شو کنا نو بیا با خذ چکم دین دا برکت نمحروم شی نو راش یقا مردار تی با پیدا شد و آقی که با طول و خوارا خواه لب اور کہ اللہ تعالی دوی توصفهم د بیان د دوی انه حکیم علیم بیشک اللہ تعالی حکیم دے ها حکمتون والا دے علیم و علم والا دے اگر قوانین کی حکمت پروتی دا اگر قوانین دا علم نہیں دا بلا علم باطل قوانین چکم نے دی خلق وی خا مکی کی وتوی سیجزیہم بما کانوا یفترون پدی اتی وی سیجزیہم وصفهم زکہ پاگی کی د زوات و زناور و بحثو او پدی کی د فروع د زناور بحثت یا پیدی پا ما فی بطون یاد الانعام او یا جکم دینا بچی دی خو فروع دی نو پا فروع کی وسب بیان که و پا زواتو کی افترا بیان که قد خسر الذين قتلوا اولادهم دای بل دغه خپینزم دای بل رواج دی بل قانون دی قد خسر الذين قتلوا اولادهم په تحقیق سره تاوان شو او زجر دی پاغه تیر دغه باندې چې کم دوی دغه اولاد قتل کولو بتا کی سرتاوانی شوا کسان قتلوا اولادهم چ وجنی بچی خپل صفهن پک مقلتیا سرا بغیر علم بغیر د دلیل نه دلیل ور سرنی او راپاسی او خپل بچی چکم دیغه وجنیدا خاصره توفا وحرموا ما رزقهم الله او حرام کړی دیغه چې رزق ور کړی دی تعالی تعالی افتراء علی الله دروغ تړي په الله باندې د الله حلال حرام کړی دی قد ضلوا په تحقیق سره دوی گمراه شو و ما كانوا مهتدين او نه دوی هدایت مندون کی دغه کې دری خبره وکړه ښا دری کارون ندا چه کم داخلق شرکی پا دری وجو سره کئی صفحن یو کم قلتو بی بل سوی بغیر علم بغیر دا علم نی او بل سوی وحرمو ما رزقهم اللہ تحریم دا اللہ تعالی دا رزق کئی خواه تحریم دا اللہ تعالی دا رزق کئی افتراعن دروغ دا افتراعن دری چو خواه صفحن او بغیر علم او افتراعن دری خبری دا مشرک خواه دا مشرک لاری او دری بیا پدی بانی نتائج مرتب کیگی سسو قد خسرا تاوانی شده دویم قد ظلو یکینی گمراشی فی الحال و ما کانو محتدین و پا آداغو کی پا مستقبل کم دیده هدایت لارا نشی منتی خواه تر سو پوری چرا ده غسیدون نتوبه و نباسی ده دی سره ده تا هدایت ننسیب کیگی خواه ده تووه چه ده بیچه لکی بوده ما نو کرنیل سی بومی و امیر سی بومی ده دوار کارا نکیگی قد ظلو و ما کانو محتدین ده ترغی پوری هدایت والا نه ده ده گمراه ده ده تر سو پوری ده دی نتوبه و نباسی مستقبل کم ده هدایت ترغی نشی منتی ده توبه تی نیستی خواه وهو الذي انشأ جنات معروشات اس د دې ځای نه دلائل عقلیه شروع کیږي دا رواجونه خورت شو کنه قوانین رد شو د کفر قوانین رد شو اوس ورته دلائل شروع کیږي دلائل عقلیه استدلال بالمطعومات خچ الله تعالی کوم خوراکونه پیدا کړی دي کنه دا اغینه استدلال دا اغینه دلیل جوړی الله وی ګور دا خو ما پیدا کړی دي تاسو چې کوم دنه پدی کې ما سره شرک څنګه کوي کنه دا خو ما پیدا کړی دي نو دوه قسمه یو فصلونه او یو زناور نو دواړه ذکر کړي او هو الذی دا الله غزا انشأ جنات چه پیدا کری دی باغونا معروشات چتنوالا و غیر معروشات او غیر چتنوالا چتنوالا سی سفر دیو تا جو کری انگورو اگا داغا بوٹی چه داغا نشتا دی دا ساقی نشتا دی پندهی نشتا دی ادره دی نشی خوا اگا پریوزی نو اگا معروشات دی و غیر معروشات او غیر چتنوالا چه کم پخپلا ونا ولاری خوا عاملی دی دی کنا دا اما و انار او داسنه پخپل ولاړی کنه دک کښونه شو او دا شانتی دا خټکی او اندوانی دام داس و نخلا و زرع او کجوری دی و زرع او فصل ندی دا فصل ندی جوار دی غنم دی داس ندی مختلفن اکلوه مختلف دی میوه ددی ددی میوی ادغه دی خ بدلی بدلی دی و زیتونا او زیتون دی خ زیتون خونان و رمان و انار متشابهن و غیر متشابهن قبل ورځ مې ته مشتبهن و غیر مشتبهن تیر شوو هغه صرف د زیتون و رمان سره لګی دونه هغه معنی نو دا کړو چې مشتبهن فل اوراق پانو کې یو شی دی د زیتون او د انار پانی یو شانتی خو و غیر متشابهن الته معنی کړو په لرګي او په میوه کې جدا جدا دی دلته کې متشابهن و غیر متشابهن دا دی ټولو سره لګیوسخه نخل زرعام زیتون او رمان او دی ټولو سره ولګوا متشابهن متشابه دی دا ټول دی یو بل سره پس کې پس مکه کې زمکه یو کې سمو بږي او یو او ابو کې ټولو بز کې او زمکه چې کوم دی یو شانته ده د کې یو بل سره شریک دی و غیر متشابهن او ندی شریک په ونه کې په پانو کې او په میوه کې دا ټول دی یو بل بیا جدا جدا دی بیا ګوره کلو خری من سمریه د میو دا غینا کلو دې کې رکې په چابانه په شرک په تحریم باندې می حرام وې دا الله بندګانو دا نه ته حلال کړی دی خری یې ښا اذا اسمرا چې کله فخشی کله چې میوه وکي واتو حقه او ورکوي حق دا غي یوم حساده په ورځ د لو کول دا غي حساس لو ته ویل کیږي چې کله لو کې نو د لو په ورځ باندې تنا خپل حق ورکا حقه حق دا الله یا حق د میو دا میو یو حق ته چغه ورکې نو هغه حق چې کوم نه اغا ورکا عشر ورکی نصف عشر ورکی دا ورکا خو پورت دا لو بانی ورکا که دا لو نمخ کستا فصل تباو حلاک شو نو بیا چکم دا پتا باندی عشر نشتا دی ولا تسریفو او اسراف مکوی پس سرا پا شرک سرا چه شرک پا که او کئی چه ایسا پا که او گرده وی برخی پا که مجوڑا وی غیر اللہ تا انہو لا یحب المصرفین بیشک اللہ تعالی نخو خی مصرفین اسراف که انکی پا شرک و پتا دا غصر پیسو دا غیر اللہ سرا چه برخی غیر اللہ تا ورکی پا که و من الانعامی اس دغه بابونو د فصل بیان خطیر شو دغه زناورو خبره شو و من الانعام او بعض لدی زناورونا حموله سورلی والا دی و فرشن او بعض چیت چیت دی پوچو کنا بعض سورلی والا دی خر دی استه پدی باندې خط سواری کې د پاسا غټ زناور دی او بعض ګړی بیزی دی کنا دغه چیت چیت زناور دی دی ته فرش ویل کیږي دا دوه سیزونه دی ښا کلو خری مما دا غسنا رزقکم الله چې روزی کړی دی الله تعالی تاسو لره ولا تتبعو خطوات شیطان او تابعداری مو کوئی د قدمونو شیطان دا الله حلال ما حرام وای دا شیطان د قدمونو تابعداری دا انه بشکدا شیطان لکم عدو مبین خاص تاسو لپاره دشمن ظاهر دی دا خو ښکار دشمن دی سره د تابعداری څنګه کې شرمېږي نه ثمانیه ازواج اول د دوی نه دلیل غواړي خدا مشرک نه دلیل غواړي او دې ته ویل کیږي په منطق کې اصبر و تقسیم او اصبر و تقسیم دا یو کار به وکړي خدا شی به خالی نه کې تاسو خیال کړئ کنه منطق کې خلک دا ډیر وای دا شی به خالی نه یا بداسي او یا بداسي دا طریقې سره دلیل پیش کوي ها او دا لګيږي د ما قبل سره و من الانعام سره لګيږي ها و من الانعام سره دا غي تفصیل د بیانې چې ګوره خامشریک وای کنه ات جوڑی جو ات جو دغه دی ات سیزون دی سلور جوڑی دی او ات سیزون دی ها ات جوڑی او طریق ویل کی خدا هر جوړه دانتا هر یو فرد د جوړی دانتا شمارل شوی نو دا ات جوړی جوړی شوی نو په دغه کې دو دی په ګړو کې او دو په بيزو کې دي او دو په وخانو کې دي او دو په غویانو کې دي دا سالور او سالور څه شو اته شو کنه نو دا اته اسی چې کو اته جوړي هغه برابر شوی دی اته جوړو کې دا اته بیان دي کې دا اصول دي اصل کې دوی تحریم او تحلیل هم ځکه دي کې کول نه پدیو کې دا بیان نه بل دا اصول دي نور خو بیا ډیر زناور شتري فاټول دي تراجی کې کنه ټول دي تراجی کې دوی نه پښتنه کوي ته خطا سو باندې کوم شی حرام کړی دی الله مذکر حرام کړی د ذکورت ته ودی نه کوم مؤنث حرام کړی دی پدی کې وای کوم مذکر حرام کړی دلیل راوړی کوم مؤنث حرام کړی دلیل راوړی او کدا دواړه نه دي حرام کړی کنه دای حرام کړی دی چې امش تمرت علی ارحام الانسین چې د مور رحم سره ټچوره بل دا ټول حرام دي قضا او سړی پکې دواړه لاله نو دا وایي چې دینه کم یو شی حرام دی نو دوی سره دلیل په دې خبره نشته دی چې مذکر حرام دی که مؤنث حرام دی که کله مذکر حرامای کله مؤنث حرامای نو اوس ورته وایي چې ولی بیا بعضی حراموي بعضی نه حراموي دا څه کوي دا دلیل تاسو سره سره په دې بعضو حرامولو کې نو دا ورته دلیل وایي ثمانیه ازواج اته جوړی دي ها دا مخکې کوي خو فرشن والا دا حمولتن او فرشن دوی پیش کړ کنه نو فرشن والا مخکې کوي اغه طریقه د لف نشر غیر مرتب کې تویل کیږي لف نشر غیر مرتب زه هغه یی چې په دې ګړو بيزو کې دوی دا کار ډیر کوي دا حرام اول او حلال اول او بیا ورپسې حمولتن رست روان دي ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين اگر رست روان دي هغه غټ ځناور رست روان دي هغه واړه ځناور مخې کوي ثمانیه ته ازواج اته جوړی دي من الضأن اثنين د ګډانو نه دوه دي ها د ګډانو نه دوه دي ومن المعز اثنين او د بيزو نه دوه دي دوه د بيزو ندی دغه غډانو ندی اوس ته ته وایا قل ورته وایا ا ذکرین آیا دغه مذکر د دې دواړه نه غډ مذکر او پیسه مذکر دغه دواړه حرم الله تعالی حرام کړی دی امل انثیین یا دغه دو مؤنث حرام کړی دی بیزا مؤنثا او غډ مؤنثا دای حرام کړی دی که دغه حرام کړی دی ماده حرام کړی دی که نری حرام کړی دی وای اما استملت علی ارحام الانثیین یا اغه حرام دی چې اغه باندې مشتمل شوی وي راتاو شوی په اغه باندې دغه بچیدانې د میندو د مور په بچیدانې نه چې کم یو شی راوته یغه په دې کې حرام دی که دغه حرام خټول مخوري که دا وایي چې مذکر حرام کړی خو مذکر مخوري مؤنث خوري که وایي چې مؤنث حرام کړی خو مؤنث مخوري مذکر خوري نو تاسو خو کله مذکر بن کئ کله مؤنث بن کئ دا څه کی سره نه ټول حرام وای نه بعض حرام وای بلکې په خپل خو سره بعض حرام وای بعض نه حرام وای دا څه کوي دوی ته وی چې دلیل راکئ په دې کې کم یو شی حرام دی دوی سره دلیل نو یو باندې نبئونی بعلم خبر راکئ ما تا بعلم بدلیل فدلیل سرا دلیل عقلی ما ته بیان کئ دغه مخی غته دلیل عقلی بیان کئ اوس ته بی علم په دلیل نقلی سرا د الله تعالی طرف نه یو امر ما ته وخی چې الله تعالی ویل چې دا حرام دی ان کنتم صادقین که چرته تاسو رښتینی نو نه دلیل عقلی شته او نه دلیل نقلی شته او تاسو چې کوم دنه فدان باندې سیزنه حرام کړی دی و من الابل اثنین او د اوخانو نه دو دی و من د اوخانو نه دو دی یو سړی دی یو خدادا و من البقر اثنین او د دغه غویانو ندودی یو نر دی یو ماده دا قل ورته وای ا ذکرینی آیا دغه نر چکم دیده دی دواړنا او خنر او دغه غوان او غوینر دغه دواړه الله تعالی حرام کړی دی دا دغه ذکورت ته وجینا ام ا حرم امل انثیین یا دغه خز دواړه حرام کړی دی چې او خدا او غواله دا دواړه حرام کړی دی د خزه توپ د وجینا کم یو شی حرام کړ دی را تاسو وای ام مشتملت علی ارحام الانسین یا اغا چه اغا را گیر کری وی بچه دانو دا مین دو چه هر یو دوخی نپیداوی او دغوان پیداوی کن اغا دا حرام بی یا دا حکمو کئی نو مکملی مخوری که بس اوخا او اوخا او غوا غوی طول حرام او یا داسی وکی چه وای چه پدی که سری حرام دی یا داسی وای چه پدی که خذ حرام دی و دلیلی پیش کئی دلیل خسرانو چه نیشتره ام کنتم شهداء یا خود دلیل اقلیم نیشتره دلیل نقلی تاس سرشتره ام کنتم شهداء آیا وی تاسو حاضر از وصاکم الله بهادا پاغا وقت چه حکم قول اللہ تعالی تاس پدی سرا تاسو آیا یا تاسو دیو داسی وقت حاضر وی چه اللہ تاسو تویلی نقلی دلیل راوڑی ها چه اللہ در تویلی چه لکدا بنخوری دسا صحیح شو دلیل عقلی نشتره نقلی خو پیش کای کنه نشتره دی فمن ازلمو نو اوس ته دغه نشتره نه عقلی دلیل شته نه نقلی دلیل شته نو فمن ازلمو سو دیر ظالم نه ممن دا هغه چانا افترا علی الله کذبا چې تړی په الله تعالی باندې درو په الله درو تړی وی اسلام جمهوری دین دی خا لیضل الناس دې پاره چې گمراه کی خلق لره بغیر علم بغیر د دلیل نه بغیر د دلیل نه خلق گمراه کی داسې سړی سره بس کی خا ان الله لا يهدي القوم الظالمين بشک الله تعالی هدایت نه کی داسې قوم ظالم تا داسې ظالم قوم چې سره د ظلم نه توبه و نه باز ذکر الله رته هدایت نه کی نو دا ټول چې کوم دینو پدې کی خاموش کړل خدلی مطالبه ته وکړه اوس چکره دلی مطالبه کړ دا ټول چیزونه حلال دي کنه دا ټول چیزونه چې کوم دنه حلال دي نو دوی را پاسې دلوي نه تام خبره خطا وکړه مونږ به خیر ده خطا یو ختم جوړان دا کړ څنګه ویدا دغه دي دا ولی بالکل حرام نشته ری هیڅ قسم حرام نشته ری په دنیا کې سو دا چې ډیر چیزونه په دې غواګانو په دې غویانو کې او په دې اوخانو کې او په دې ګډ بيزو کې ولې دي کې حرام نشته ده نو جواب ورکړ کې چې نه حرام پاکستان دی واغ دادی په دې سيزونو کې حرام دادی قل ورته وایلا اجد زنمم فيما اوحي الي فاغسکه چې وحي کیږي ماته محرما حرام شي على طاعم په یو خوراک کون کی باندې يطعمه چې خوري غیلرا الا ان يكون ميتتن مگر هغه چې مردارا چې مردارا وینه بیا حرام ده کنه دکګه ګړو بيزو کې دی دا واغان خوانو کې دی خدا خبر راته بیا حرام ذکر چې مردارا صحیح شو کنه او دم مسفوحا یا غوینه بهیدون کې او لحم خنزیر یا وخد خنزیر سوا دا دې سيزنه چې کوم دي ماته حرام معلوم دي دا ماته حرام معلوم دي بل پک سالور عمر روان دي اوهل لغیر الله به اغه عمر روان دي دا سالور محرمات اصليه اربعه دي په هر دین کې دارا نقل شوی دي او دا حرام مخه دا په هر دین کې حرام اوس په دې سالور کې حصر وکړو ولی الک نور سيزنم ډیر حرام دي خر مردار دي خبر اورته دي کنه نه دي مردار دغه شانت دا نور سيزنم مردار دي نو دا څنګه دا سالور کې حصر راغی نو دوی وایي چې دا په سالور کې چې حصر راغی دا اصل کې په هغه کې راغی چې کم کې لکه دوی دا تحریم و تحلیل کولو کم کی چی دوی تحریم و تحلیل کولو دا دا آغی پیت بار سر جدید که حرمت و حلت را استو دا دا آغی پیت بار سر را غلی نو خوشتر قرآن کمشتر سنت کمشتر فا انهو رجسون بیشک دا خنزیر چی ده رجسون دا پلیت تخا دا پلیت تیر دا وخا دا دا وینا دا دا ویختا دا دا اردوک دا دا سرمن دا طول حدا غلی خا پلیت تی دا بلکل دانا جایز ده خا دانا جا سلعین دی دی پا جوان بانیم دا تدغا مکوا او فسقن او فسقن او شيء ان ذا فسقن دغه کارونه یا هغه شی زمات دا په هغه باندې محمل کا خبر دا په انه باندې دغه نه کی هغه لپاره خبرونه ګرځي په انه رچن دا خنزیر پلیت ته بس دغه دا نه ولګوا الا ان يكون ميتتن ما ته خو حرام نه دی معلوم مگر دا حرام معلوم دی چې مردار وي یا وینه بهیدون کی وي یا وخه د خنزیر وي یا هغه شی چې هغه ذا فسقن هغه د فسق والوي اگه ده فسق و علایی پاقی سره ده دین نوزی چه اگه سه شده اوهل لغیر الله بیهی چه آواز کرده شوی پاقی سره ده غیر الله پاقی بانی ده غیر الله آواز کرده شوی او داد لال شعباس قلندر پنوم بانی زبخه شو دک کشه چکم ده حرام ده دا سلور سیزنه چکم ده حرام ما تا معلوم دی اللہ ده ویتا و تووایا فمن تر راغ سوک چه مجبور شو غیر باغن نوی زیادی که اونکه فملگری بانی ولا عادن اونو دیر خورن کی فإن ربک غفور الرحیم نو بیشک رفتا بخون که مهربان دیده غیر باغن ولا عادن التفور تفصیل مکره و سور مانیم پک کروی وعلى الذين هادوا دوی را پورته شو خا دی مشرکان وی تا وی چ بس نور سه حرام نشتر دی سلورنا مون بده تو خو چه حرام شته دی خا حرام شته دی مون ته یهود و پیرانو ویلی دی کنا چه لک او خو حرام دی شو تر مرغ هم حرام دی بتم حرام ده دوم رسیدن حرام دی تا چ کوم دره تا مون ته صرف دا وی چ یاره بس دغه حرام دی دغه سلور نور حرام نشته دی الله ورته جواب ورکی دا وی چ نا هغه پاوی باندې اگه دا اوی دین مکمل ابراهیمی دین اگه نده اگه صرف پا یهود حرام شویدی صرف په يهودو حرام شوی دي او په يهودو باندې مغه د بغي او د ظلم د وجه نه حرام شوی دي نه دا چې مطلب دا دی اغه دغه شانته په دوی يهودين مستقل چکم نه اگرتی درې دي اغه حرمت خاصه دي او اغه حرمت هم د یو وجه د وجه نه ښه وعلى الذين هادو او پاکستان باندې چې يهوديانو حرمنا مون حرام کړو كل الذي ظفرن هر یو خاوند نکو هر یو د نکو والا زناور د نکو والا زناور څه مطلب دی بعد د نکو نه لري او دغه لیکي دا ډیرو مفسرونو راي په دغه کې دا بیگا چې ما قتل هغه د دې چې ليس مشکوق الاصابع دا دغه چې کوم دي کنه دا ګوتی سيري نه دی ښا دا سره جمع غونتی دی پاغه یو پرده خبر اوسې نو اوخ ته وګوري د اوخ پم داسې ده که تاسو چې تر مرخ ته وګوري دا اوخ پم داسې ده کدی بته ماته ته وګوري کنه دی پم داسې نه ختی ده کنه یو بل تر دا ګوتی دی یو بل نه جدا نه دی ښا دا ګوتی د فکران ختی وي نو دک چې سړي دغه ته ویل کیږي زیزو فرخه دغه ته دا وخت کوم در سلفو دی ته زیزو فر ویل دا په دې باندې حرام او خو پاره و من البقر او دو غیانونا والغنم او دو دغه نه ګډونا حرمنا علیهم حرام کړی په دې باندې دغه ټول پینو حرام شحومهما واز دې می په حرام کړی وی الا ما حملت ظهورهما مگر اغه واز دې چې اغه سوی اغه پور تکړی وی غیل رشاګانو د ملا د اډو کې پورې چې کوم واز ده کنه دا خو نه جدا کیږي نو بیا بدا څنګه بدا کو جدا کو وی ز خیر دی غره ته ما خبر اورئ کنه اډر ګران کار دی اول حوايا یا اغه چې کلمونه ګیر چا پیر وی کنه ها نو اغه دغه دی اغه جایز ده او مختلط بعزم یا اغه واز ته اغه خلط ملچی وی در دوک سره ها پر دوک کې سما دغه شوی دا اغه نه جدا کیږي نو دک واز می ورته حلال کړی وی نور می واز په دوی باندې سکړی وی حرام کړی وی ها دا به سر ویږي نو دا الله تعالی په دوی باندې په يهودانو باندې حرام کړی وی دی يهودانو بدار می تو کولو حدیث مبارک کی راضی لا ترتکبو مرتکبت اليهود اغه کارونه مکو چې يهودو کړی دي څه کار به کولو د دې واز نه به ډلو باسل کنه دا به ویلی کړه بیا به خرصول ښا ای به موږ خو واز دې نه استعمال او موږ نه خو واز نه ف حرام ده دا خو ډل دې ډل پوښه کنه دا کار به کولو ذالک جزایناهم الله وې دا غبد لور کړو ما دوی ته به بغي هم په سبب دو ظلم د دوی سره و ان لصادقون او به شک موږ رښتونیو ذلك جزيناهم ببغيهم على سوره مائده كثير شو غباغي تاس تياده لكنا فبظلم من الذين هادوا دول اسباب من ذكر كړو کې یاد کې مرضی د حرمت په دوی باندې د بعض سيزونه چې حرام شيو کړه د دې د حرمت دول اسباب ال ذکر شو غلط په پس رستو لار شي سوره ادا داو کې کوم د نساء کې رشتہ ذکر شو هغه کې وګورې ځان ته ال تک هغه تفصيل ذکر لري ښا و ان لا صادقون وبشک مونږ رشتنیو او دا يهوديان دروغ وي ښا دا يهوديان دروغ وای چې دا دین ابراهیمی دی نه نه دا دین ابراهیمی نه دی بلکې دا مونږ چې کوم نه په تورات کې په حرام کړ اوس تخویف فإن کذبوکا کچرته دوی تکذیب کوي استغفر فقر ربکم ذو رحمت واسعه نو تو ورته وای رب تاسو ذو رحمت صاحب در رحمت واسعه فراخ در رحمت فراخ رحمت دغه چې کوم دی رب غره ولا يرد باسه او نو واپس کیږي عذاب دا عن القوم المجرمين دا قوم مجرمانو نه اول دوی دلیل پیش کی خواه بس دوی سر نور دلائل خو ختم چو یو دلیل عقلیم پیش نکو نقلیم پیش نکو یو دلیل پیش کی وی چه مونگا شرک زکا کو خواه زکا چه اللہ تعالی زمون پا شرک پانی رضا دی سیقول اللذین زرد چوبو یا کسان اشرکو چه شرک کرده لو شا اللہ کچر تقوی خوی دا اللہ تعالی ما اشرکنا نمونگ بشرک نو کرده ولا آبا اونا نپلارانو زمونگا ولا حرم نامن شی او نبا مونگ کم شی حرام کرده نبا مو اعتقادی شرک کرده نبا مو فعلی شرک کرده یو کار با منوی کرده خو کدا اللہ خو خوی دکدا هر صدا اللہ پا خو خاکیگی نو دا اللہ دا خو خوی چه مونگ شرکو کلی ها دا مونگ شرکو خبر آرسی نعوذ باللہ من ذلك دوی دا خبر کولا لیکن ذکر دوی قدم داوا چه مشیط دا کارون طول دا اللہ تعالی پا مشیط او پا اراده بانی کیگی دا اللہ دا ارادی نبغیر سنک کیگی دا عقیده دوی وا یا دا عقیده نوا خدا مومنانو چون که دا عقیده وا چه هر صدا اللہ پا مشیط کیگی نو دوی الزامو که چه خواه چه هر صدا اللہ پا مشیط کیگی کنن نو خو بیا خو بس خشوا کنه مونږ هم د الله په مشیت کې روان یو کنه چې مونږ دا شرک وکړو دا هم د الله اراده رنه په مونږ ته ولې غوسه کیږي نو جواب داده چې ټیک ته د الله د مشیت پلان دی خو یی د الله د اراده لاندې خو یی خدای الله رضا په دی باندې نه دا کله کله د الله تعالی د رضا نه خلاف کار کیږي او د الله اراده په کې وی ښا ولا يرضى لعباده الكفر الله تعالی په دغه باندې په کفر باندې د بندګانو د پاره نه دی خوشاله نو خوشاله په نه دی الله تعالی کذالک کذب الذین دغرنګي دروغ جوړ کړي واه کسانو دارنګي تکذیب کړو دروغ نسبت کړو رسولانو ته کسانو من قبل مخکې دوینه حتی تر دې پورې ذاقو بأسنا چې ویسکه عذاب زمونږه خپل ورته وایا هل عندکم من علم آیا شته تاسو سره دلیل او الکه افریق دی دا خبره دلیل راوړی دلیل فتخرجوه لنا راوی باسا ماتا کتاب کې کوم دلیل ماته راو باسا ان تتبعون الا الظن تاسو ته بدارینو کوئی مگر د ګمان و ان انتم الا تخرسون نه تاسو مگر اټکل کوون کی تاسو خو اټکل کوي په خیالات او په دغه باندې کوم دنو د حافظ لرګې دی چې کوم فاجوش تو اخوار خبر ده قل ورته وای فلله الحجت البالغه دوی به مونږ سره خو دلیل نشته ده خو ورته وای ما سره دلیل نشته ده ما سره دلیل نشته ده فلله الحجت البالغه الله تعالی سره ده الحجت البالغه هغه حجت رسیدله کامل حجت الله تعالی سره ده کامل دلیل الله سره ده څنګه کامل دلیل په صدق کې او رښتیا دي کنه عدل دی پکې پدې کې فصاحت ته پدې کې بلاغت ته پدې کې عربیت ته پدې کې کمال درجه حقانیت ته دا حجت بالغه ده فلو شاء الله هداکم اجمعین کو غخت وی الله تعالی نو خامخا هدایت پکړو تاسو ته اجمعین ټول ته خو لیکن الله تعالی نه دا غخت الله پاک ته ټول ته هدایت نه قل ورته وایا اوس دوی وی خا دلیل خورا سره نشته دی مونګه مولیان چې کوم دی هغه مونږ ته دا خبرې کوي چې دا جایز دی او دا ناجایز دی دا مونږ ته مولیان ویل دي ها خو خبر اورئ کنا مولیان صاحبان ته ګوري نه چې پارلیمنت ته رواني دا ته نه ګوري سو دا هغه چې رواني نو مونږه زکه زو مونږ ته هغه وی چې دا کار جایز دی ووټ خو امانت ته او کف دغه دی شفاعت ته او څه شهره وکالت دی دا خو مطلب دا دی چې مونږ به وټونه ورکو کنا او مونږ به چې کوم دی نه ورزو پارلیمنت ته مونږ ته د حق خبره کو نو ورته وایا قل ورته وایا حلم مشهدا راو غواړی هغه علما خپل شهدا مان مې تکړه یو مانې د علما ودا شهدا کوم هغه علما خپل الذين هغه علما یشهدونا چې هغه په دلیل سره ثابتای شهادت نه مراد لکه سره یثبتون بالدلیل چې ثابتای په دلیل سره ان الله حرم هذا چې الله تعالی حرام کړی دی دا او ور سره دا ملګو وان الله احل هذا چې کوم حرام حلال وای دا هغه باندې یو کسره چې دلیل سره دې پیش کی چې الله تعالی دا حلال کړی دی دا لا حلال کړی دی مونږ ته هیڅ په ثبوت او په دلیل سره وای چې بای دغه نظام کې حساب استلو او دغه قانون سازی کول او دا د الله تعالی په شریعت باندې لوب کول دا جایز دی څوک دې مونږ سره په دلیل ثابت کړي بالکل مونږ منو دا دې څوک راشي فإن شهیدو خو کچرته دغه راړ فإن شهیدو کچرته دوی خبره وکړه بغیر د دلیل نه بغیر د دلیل نه شروع شو چې نه دا خبره شته نو فلا تشهد معهم نو ته متابې کېږي دوی تب تدغه چن به دلیل خبره مکوا د دوی سره ولی ولا تتبع اهوا الذين تابعداري بو کو د خواهش تا کسان دوی خواهش پس روان دي دلیل پس ندی روان کذبوا بیاات چې دروغ ویلی دي آیات دونه زمون تا زمون آیاتونو تاسو دروغ وای هغه تابعداري مکو هغه خواهشات پس روان دي والذین کسان لا یؤمنون بالاخره ایمان راوړي په اخرت باندې وهم بربهم یعدلون او وای د رب سره برابر والے کوي اصول د کفر ته په آیات کې بیان کړ حضری اصول بیان کړ کم کم دي کذبوا بآیاتنا تکذیب کید آیاتونو ها تکذیب د آیاتونو د اصول کفر ندی دویم سره والذین لا یؤمنون بالآخرة ایمان په آخرت نه راوړي دریم سره وهم بربهم یعدلون رب سره برابر والے کوي رب سره شرک چکم دنو کوي شرکو تکذیب او کفر بالآخرت دا اصول الكفر دي نور په کې بیا ډیر راځي خو اصول الكفر سوي دا درې دي ها نو دا تر دې پورې یو سره پنځوستمه آیاته پورې دا دویم باب شه د دویم حصے د چانه د دویم قسم د دویم قسم د سورته انعام نه د دویم حصے د سورته انعام نه پدې کې سو پدې کې وای دا چې پدې دوی په دغه باندې په تحریمات له غیر الله دا الله نه بغیر څه دی بل تحریمات کړی دی نظرونه کړی نظور له غیر الله هغه باندې ورته را دوکو چې هغه باندې په پینځو آیاتونو کې را دوکو د الله نه بغیر د بل چا لپاره نظر مکوي بیا دا هغه نه پس کوم نه په تحریمات له غیر الله باندې ورته را دوکو ها او بیا دا هغه نه ورستو دلیل عقلی چې کوم دغه هغه ورته پیش کړو او طلب د دلیل وکړه مشرک نه چې مشرک ته دلیل پیښ کنه ها نو هغه دلیل پیښ نکړې شو بیا دا غینه پس محرمات اصلیه اربعه ذکر شو ها دا غینه ورسته د سوال او جواب يهوديان باندې خدا سيزنم حرام شو اپ يهوديان حرام شو پتا نه دي حرام پوه شو کنه بیا تخويف بیا دا غینه پس دلیل د مشرک سو يقول الذين اشركوا او دا الله اراده کړی دا ک الله نه غوښته موږ دا کار نه وکړي او بیا دا غینه ورسته سره بیا چې کوم دین ورته وي دی په مليانو حواله ورکړه وی مولیان دراچه خو پا دلیل بی ثابتی بلا دلیل خبره ده هیچ چا سره نمانو دغدای بانی دا باب ختم شد.